السلام عليكم إبراهيم هocam, كيف الحال؟ sorum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim Bakara suresini okursa evine 3 gün giremez hadisi sahih midir? Ve acaba bu hadis okuması mı lazım Bakara suresini veya dinlese de olur mu? Barakallahu fiik hocam.